เพราะมันขี้เกียจนั่นแหละนะ ม ัน เหม ือ นก ับ ที่บอกว่ามันมีความปิติมันเย็นจ ิตนะเดี๋ยวเราจะไปติดความสุขอันนี้นะใครรู้ทีรู้สึกไหมว่ามันคาคาอยู่อย่างนี้ได้เป็นวันๆเลยนะมันติดนะงั้นใจเราต้องตั้งมั่นกว่านี้นิดนึงนะใจเด็ดๆแต่ว่าอย่าตั้งเยอะไปก็ไม่ได้นะสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งเออใช่ใช่ ใช่ใ ช่มองไปงั้นนะเอาคุณสุนันท์ยกเว้นให้คุณสุนันท์เหนียวเครียดนะ ใจเล่นโครงการ เชิดถาดีแล้วนะคอยรู้สึกเรื่อยๆนะรู้สึกไหมอย่างตอนนี้ไม่จิตไม่ได้ไหลตามโลกเหมือนตะกี้นี้จิตตั้งมั่นมากกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งดูออกไหมนะเนี่ยขนาดเนี้ยคอยรู้สึกไปนะอ่อนเกินไปนะใจจะไหลไหลไหลไปนะจะเอาบังคับไว้ก็จะสุดโต่งมาข้างบังคับใช้ไม่ได้อีกนะคุณชาตพรนะจะส่งกันบ้านไหมเหลือสองสามคนโอ้ดีมัน ต้องอย่างนั้นสินะถ้าดีตลอดแบบกุ้งเนี้ยแหมดีตลอดเลยมีความสุขนะไม่ได้นะมันต้องเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะดีแล้วอาจารย์จุนเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วอาจารย์ดูไปอ่านละอ่านอ่านใช้ได้แล้วโบว่าไงคนสุดท้ายแล้วอ๋อเหลือคุณใส่อีกคนโบเป็นไงเล่นส่งกันบ้านทางใจขี้เกียจพูดอ้าวรู้สึกไปเรื่อยนะคนสักว่าไงคนสักฟื้นหรือยังฟื้นหรือยังไปเล่นการเมืองจิตตกไปหน่อยตอนนี้หายแล้วมั้งนะเอาคนที่มาใหม่ๆนะใครเคยฝึกมาแบบไหนบ้างฝึกมายังไงโดนสันพักก่อนเรียกเลย ท ุ กว ัน นี้ก็พยายามฝึกฟังซีดีแล้วก็ฟังซีดี แล้วที่สองแล้วสามคนนี้ล่ะฝึกมาจากไหนกันไม่เคยเลยเหรอจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นหลงแล้วใจเรามันน้อมไปทางนั้นอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันจะเป็นหนักนะเดี๋ยวเพื่อนมาเพี้ยนนี่ล่ะเคยฝึกไหมโอ้มีแต่คนไม่เคยฝึกแล้วข้างหลังล่ะคุณเสื้อเหลืองอ่ะมาจากไหน ไม่เคย มากับใครล่ะเนี่ยแล้วโยมล่ะฝึกมายังไงโอ้วันนี้มีแต่คนไม่เคยฝึกคนไม่เคยเรียนเนี่ยจะเรียนง่ายแต่พอเรียนได้แล้วจะขี้เกียจปฏิบัติคนไหนขยันปฏิบัติเนี่ยจะวิ่งไปฝึกมานานแล้วล่ะนี่คนที่ไม่เคยฝึกเลยไม่เคยเรียนเลยเนี่ยจะเรียนได้ง่ายเพราะว่าทำผิดอย่างเดียวเหมือนพวกเข้าวัดมาแล้วฝึกมาแล้วมันจะทำผิดสองอย่างผิดอย่างเดียวก็คือเรารู้สึกตัวไม่เป็นหรอกใจเราจะไหลไปทั้งวันใจเราหลงไปทั้งวันคนในโลกนี้มีแต่คนหลงในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวเราอาจจะรู้สึกว่าเราเองรู้สึกตัวนะเรามีสติถ้าเราไม่มีสติเราคงเรียนหนังสือไม่ได้ขับรถไม่ได้ทำงานไม่ได้เดินก็ตกถนนอย่างนั้นสติอย่างโลกไม่ใช่ตัวสัมมาสติ